dzieciaki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drafcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Jest 6:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zwolennicy opozycji w Gruzji wyjdą na ulicę, nie uznają wygranej rządzącej partii w wyborach do parlamentu. Marek Jakubiak zawalczy o fotel prezydenta. Polityk i biznesmen prawdopodobnie dziś ogłosi swój start. Postępowanie wyjaśniające po wycieczce szkolnej do Białegostoku. Zgubiło się jedno z dzieci. Wieczorem w stolicy Gruzji demonstracja zwolenników opozycji. Do protestów wezwała prezydent kraju. Salome Zurabiszwili i opozycja nie uznają wyników sobotnich wyborów parlamentarnych, które według Centralnej Komisji Wyborczej wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, zdobywając 54% głosów. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło głębokie zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Gruzji. Resort stwierdza, że doniesienia potwierdzające naruszenia procedur wyborczych podważają zasadę wolności i równości procesu wyborczego oraz sam wynik głosowania. Do Tbilisi leci dziś premier Węgier, by gratulować rządowi zwycięstwa. Opozycja nie uznaje wyników głosowania i twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. Krytycznie oceniają przebieg wyborów obserwatorzy OBWE, Rady Europy, NATO i gruzińskich organizacji pozarządowych. Gratulacje dla gruzińskiego marzenia płyną z Moskwy, która oskarżana jest o wpływanie na przebieg wyborów. Do gratulacji dołącza się również premier Węgier. Gruzińscy dziennikarze niezależni przypominają, że Viktor Orban utrzymuje kontakty z Władimirem Putinem i utrudnia unijną pomoc dla Ukrainy. Władze Gruzji nazywają Orbana swoim głównym sojusznikiem w Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Partia Razem opuszcza parlamentarny klub Lewicy, stworzy w Sejmie koło. Decyzja zapadła na kongresie ugrupowania. Rzecznik Razem Mateusz Merta wyjaśnia, że partia nie zgadza się z polityką rządu Donalda Tuska. Chodzi głównie o brak odpowiedniego finansowania w przyszłorocznym budżecie służby zdrowia, mieszkalnictwa społecznego i nauki. Nie pozwalają na realizację programu Razem, choćby w najmniejszym stopniu. W związku z tym zdecydowaliśmy się budować formację, którą budowaliśmy do tej pory. Niezależną, silną, odważną lewicę społeczną, która po prostu jest dzisiaj w polskim życiu potrzebna. Jest nam dzisiaj potrzebna partia opozycyjna, która jest partią demokratyczną, a nie wariacką prawicą z Konfederacji czy skompromitowaną prawicą z Prawa i Sprawiedliwości. Partia Razem zapowiada, że zagłosuje przeciwko ustawie budżetowej, jeśli nie zostaną do niej wprowadzone oczekiwane przez nią poprawki. Nowy gracz w walce o Belweder. Rzeczpospolita pisze, że polityk i przedsiębiorca Marek Jakubiak prawdopodobnie dziś ogłosi start w wyborach prezydenckich. W ten sposób chce promować swoją nową formację Wolni Republikanie. Kłopoty kierownika wycieczki szkolnej z Białowieży. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, bo jedno z dzieci zgubiło się podczas wyjazdu. Na początku października na wycieczkę do parku trampolin w Białymstoku pojechało 34 uczniów pod opieką 4 nauczycieli. W drodze powrotnej okazało się, że jednego dziecka brakuje. Trwa ustalanie, jak do tego doszło. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, bo dziecko odebrano ze strefy wysokich lotów, ale dopiero po telefonie z Białegostoku. Nie było tak, jak wcześniej twierdzili opiekunowie wycieczki, że to oni sami, jak tylko ruszyli w drogę powrotną, zorientowali się, że brakuje ucznia. Takie są wnioski z kontroli podlaskiego kuratorium oświaty. Stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym na zajęciach organizowanych poza siedzibą szkoły. Okazało się, że kierownik wycieczki pełnił jednocześnie obowiązki opiekuna, mimo że dyrektor szkoły nie wyraził na to zgody. Poza tym nie nadzorował pracy opiekunów, nie zlecił na przykład tego, żeby liczyć uczniów na każdym etapie wycieczki. Kierownik nie poinformował też niezwłocznie dyrekcji szkoły o tym incydencie zagrażającym bezpieczeństwu dziecka. Iza Serafin, Polskie Radio Białystok. Trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Na grobach coraz więcej świeżych kwiatów i zniczy. Jest drożej niż rok temu, mówią odwiedzający groby na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Żona twierdzi, że dużo drożej wiązanki. To ile mniej więcej Państwo wydali? Znaczy na wiązanki my nie wydajemy, raczej kupujemy taką chryzantemkę małą. Tania nie jest, ale co ja Pani powiem? Na razie tylko taką chryzantemkę, bo... I ile taka chryzantemka? No akurat 25 zł, no to jeszcze w miarę przyzwoicie. No w miarę. Ale w zeszłym roku za dużą dałam 25. W tym roku władze Krakowa przygotowały na największych nekropoliach 10 tak zwanych zniczodzielni. To miejsce, gdzie można przenieść niepotrzebne nam w dobrym stanie znicze albo zebrać te przeniesione już przez innych. Szlachetna paczka zbiera dary dla powodzian z Kłodzka. To już kolejna taka inicjatywa, mówi Jacek Grzelek, lider szlachetnej paczki w Sosnowcu. niby drobne rzeczy jak kołdra, poduszki, komplet pościeli, ciepłe koce, komplet ręczników, suszarki na pranie, czajnik bezprzewodowy czy kuchenki mikrofalowe. A w weekend dla powodzian zagrały polskie gwiazdy. Artyści są zobowiązani do tego, żeby pomagać i docierać z tym przekazem do innych, mówi lider zespołu Demona Andrzej Krzywy, który wziął udział w charytatywnym koncercie. Robimy coś wyjątkowego, robimy coś naprawdę, co sprawia, że sami się rozwijamy, daje nam radość. Oczywiście dzięki temu też utrzymujemy rodziny, ale mamy szczęście, że możemy docierać do szerokiej publiczności. I to jest, myślę, ta tuba, którą mamy, głośno krzyczy w ogóle do publiczności. I trzeba z tego korzystać i wspomagać właśnie w ten sposób, chociażby takim koncertem, próbować zwrócić uwagę na to, że jest kłopot. Koncert Nadzieja Razem dla Was, który zorganizowała Telewizja Polska, zaangażowały się także największe publiczne i prywatne stacje radiowe, w tym Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bywały już zimniejsze poranki tej jesieni, chociaż wpływ na temperaturę o 6 może chyba mieć zmiana czasu. To trochę tak, jakby to była temperatura o 7. Czyli dziś, o tej porze, mamy na Podkarpaciu nawet 12 stopni, poza tym przeważnie od 7 do 10. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez około 13 w centrum do 17 na południowym zachodzie. Będzie pochmurno, z miejscowymi słabymi opadami deszczu, o poranku też możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali i będzie rosnąć. Mamy 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. A propos tej mgły, przypominamy oczywiście o tym, by odpowiednio używać świateł. Jeśli ktoś nie wie do końca, co to znaczy odpowiednio, to się wyjaśni w tej porannej audycji, którą zaczynamy od R.E.M. R.E.M. Losing My Religion to na początek naszego poniedziałkowego spotkania. Spotkania po bardzo burzliwym politycznym weekendzie, choć nie mówimy tu akurat o polskiej scenie politycznej, a o gruzińskiej. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych dają zwycięstwo prorosyjskiej i rządzącej do tej pory partii Gruzińskie Marzenia, ale opozycja podważa te wyniki. Niektórzy zrzekają się nawet mandatów, by wyborów nie legitymizować. A proeuropejska prezydent Gruzji wzywa do protestów na dzisiejsze popołudnie. I na pewno jeszcze wiele się w sprawie tych wyborów wydarzy i będziemy o tym mówić w porannej audycji kilka minut po godzinie 7. Wcześniej odpowiemy na Państwa apele, by wyjaśnić sprawę odpowiedniego używania świateł w samochodach w czasie mgły. Światła przeciwmgłowe mogą być używane w ściśle określonych warunkach. Przy drodze mamy słupki odległościowe, od siebie oddalone o 100 metrów. Jeżeli nie widzimy, mijając jeden słupek, nie widzimy drugiego słupka, to znaczy, że ta widoczność jest bardzo mała i już powinniśmy włączyć te światła przeciwmgłowe. A więcej na ten temat jeszcze przed godziną 7. Będziemy też mówić o dworcach kolejowych w Polsce, zwłaszcza tych świeżo wyremontowanych, no, które borykają się z problemem. Problemem braku chętnych na wynajem lokali użytkowych. I stoją puste te dworce, mimo że wyglądają pięknie. Dlaczego tak jest i czy można coś z tym zrobić? Odpowiedź na te pytania w porannej audycji, w której dziś będziemy też świętować Dzień Miłośników Pluszaków. Mój ukochany miś to był zdecydowanie Kubuś Płochatek. Był tym misiem z tej bajki. To było w nim szczególne. Mój z hotelu, taki niedźwiadek biały. Pluszakami się średnio bawiłem, raczej innymi rodzajami zabawek. Ja nie pamiętam, jak nazywał się mój miś, ale pamiętam, jak wyglądał. A jeśli Państwo chcą się z nami podzielić wspomnieniami dotyczącymi pluszowego misia, albo zastanowić nad tym, czy dziś wciąż taki pluszowy miś ma jakąś wartość, bo wiemy, że tych pluszowych misiów akurat ci u nas dostatek, zwłaszcza u młodszych dzieci, tych misiów wiele. Czy jest wciąż tak, że jest ten ulubiony? 2 2 i 7 3. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Zapraszamy na poranne spotkanie w trójce do godziny 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 6:20. Przegląd prasy. A zaczynamy ten przegląd od ustaleń Interii dotyczących daty ogłoszenia przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata w wyborach prezydenckich. Coraz więcej osób z kierownictwa partii przekonuje Jarosława Kaczyńskiego, by z prezentacją kandydata na prezydenta poczekać nawet do grudnia. Partia zleciła nowe badania, tym razem ilościowe, i czeka na ich wyniki. No i tu cytat z rzecznika PiSu Rafała Bochenka. Ogłosimy kandydata, jak będziemy gotowi. Data 11 listopada nie jest dla nas jakoś bardzo wiążąca. A przypomnę, o 11 listopada mówiło się już od dawna. PiS bardzo chciał nawiązać do szczęśliwej dla siebie daty, bo to właśnie tego dnia w 2014 roku został zaprezentowany w roli kandydata na prezydenta Andrzej Duda. No i w tym roku miało być podobnie. Oczywiście 11 listopada to także data symboliczna. Można wiele odniesień do niepodległości, do spraw patriotycznych przygotować. No ale skoro nie mamy pewnego faworyta, to po co się spieszyć? Tak można usłyszeć od polityków PiSu ze ścisłego ścisłego kierownictwa partii, pisze Interia, a z jej informacji wynika, że w grze są wciąż cztery nazwiska. To Karol Nawrocki, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek oraz Mariusz Błaszczak. Co ciekawe, ważne dla PiSu ma być to, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. No bo jeśli będzie to Donald Trump, to prezes Jarosław Kaczyński ma być bardziej skłonny do ryzyka i chętniej postawić na przykład na Przemysława Czarnka. Ale Donald Trump wcale nie musi wygrać wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie, zdaniem wielu komentatorów wczoraj, no a w zasadzie w nocy czasu polskiego, bardzo się od drugiej kadencji oddalił. Kamala Harris wygrała ten dzień, pisze Politico. Bo gdy Harris odwiedziła portorykańską restaurację w Pensylwanii i kierowała tam swój przekaz do społeczności latynoamerykańskiej, to partia republikańska zorganizowała wiec w nowojorskiej Madison Square Garden. No i wystąpił na nim nie tylko Donald Trump, ale też między innymi komik Tony Hinchcliffe. No i jego słowa są szeroko komentowane. W wulgarny sposób zażartował z latynosów. No tego jednego z tych żartów to nawet nie wypada cytować na antenie Polskiego Radia. A potem powiedział, że na oceanie dryfuje wyspa śmieci. Zdaje się, że nazywa się Porto Rico. No i właśnie te słowa gościa wiecu mogą pogrzebać szanse Trumpa w Pensylwanii, czyli w stanie wahającym się, bo mieszka w nim 500 000 imigrantów z Porto Rico właśnie. O tym, że słowa Hinchcliffe'a mogą być fatalne w skutkach, świadczą też reakcje polityków partii republikańskiej. Wielu te żarty skrytykowało i próbowało podkreślać, na przykład w mediach społecznościowych, że to nie jest oficjalne stanowisko ich politycznego środowiska. W weekend politycznie ciekawie było także w Gruzji, gdzie według oficjalnych wyników wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, ale opozycja tych wyników nie uznaje. No i ten temat w porannej audycji jeszcze powróci. A teraz Japonia. Tam też weekend oznaczał wybory. O ich wynikach pisze RPPL. Niepewność po wyborach w Japonii rządząca koalicja traci większość. To tytuł artykułu. Koalicja partii liberalno-demokratycznej i konserwatywnej partii Komeito straciła większość w japońskim parlamencie po przyspieszonych wyborach z 27 października. Takie są wyniki. Ale czy opozycja przejmie władzę? To już pewne nie jest, bo opozycję tworzy wiele ugrupowań, niekoniecznie skorych do współpracy. Szczegóły i możliwe scenariusze na RP.pl, a ja tylko przypomnę, że już kilka dni temu mówiło się o możliwej utracie władzy przez koalicję rządową w Japonii, bo zupa była za słona. A tak poważnie to dlatego, że była za droga, bo ceny ramenu, taniego i szybkiego dania dla mas w tym azjatyckim kraju znacznie wzrosły w ostatnich miesiącach, jak donosił Reuters, nawet o 50% w ciągu roku, a wiadomo, przez żołądek do serca. Wyborcy. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w Dniu Miłośników Pluszowego Misia. Czy tacy są z nami? Czy wspominają swojego jedynego tego misia? Dwie dwójki i siedem trójek. You stand or you fall when you win.

Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych głęboko zaniepokojone przebiegiem wyborów parlamentarnych w Gruzji. Polski MSZ stwierdza, że doniesienia potwierdzające naruszenia procedur wyborczych podważają zasadę wolności i równości procesu wyborczego oraz sam wynik głosowania. Nie uznaje go prezydentka Gruzji Salome Surabiszwili i zapowiedziała manifestację w stolicy z udziałem zwolenników opozycji. Gruzini mają się zebrać przed parlamentem wieczorem. Sobotnie wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Razem opuszcza klub Lewicy i powoła koło. Decyzja zapadła na kongresie ugrupowania. Rzecznik Mateusz Marta mówi, że partia nie zgadza się z polityką rządu Donalda Tuska i zamierza skupić się na działalności opozycyjnej. Jest nam dzisiaj potrzebna partia opozycyjna, która jest partią demokratyczną, a nie wariacką prawicą z Konfederacji czy skompromitowaną prawicą z Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek partię Razem opuściło 5 parlamentarzystek, w tym wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zasilą jej szeregów. Prezydent Joe Biden, który zrezygnował z kandydowania na rzecz Kamali Harris, odda dziś swój głos w wyborach prezydenckich, informuje Biały Dom. A zgodnie z amerykańską ordynacją wielu Amerykanów może głosować przed dniem wyborów 5 listopada. Według ostatniego sondażu przedstawionego przez stację CNN, Kamala Harris i Donald Trump mają równo po 47% poparcia. Pełny serwis Trójki o 7. Nie najzimniejszy poranek wita nas w ten poniedziałek, przeważnie od 7 do 10 stopni Celsjusza, ale na Podkarpaciu na przykład o tej porze możliwe nawet 12 stopni. Po południu będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na południowym zachodzie, w centrum około 13. Będzie też pochmurno dziś i może słabo i przelotnie popadać. No i o poranku możliwe także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Proszę uważać na drogach. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie tych ukochanych pluszowych misiów. Dziś dzień miłośników pluszaków. To będzie misiuszatek. Jak byłem mały, to go bardzo lubiłem oglądać. Mam jeszcze go, mam. Ma taką półeczkę na górze. Koło niego zawsze siedzi kotek, jak idzie spać, bo mam w domu kotka. I później bawi się z tym misiem. To pewnie jest miś po przejściach w takim razie. Obawiam się, jak wygląda po zabawach z kotkiem, ale rzeczywiście miś uszatek pewnie będzie dziś pojawiał się często w naszej audycji. Dobrze mi tu i teraz. Nie chcę niczego zmieniać. Chcę zostać w swoim świecie. Jusis, nic o mnie nie wiecie na trójkowej antenie. No, o mnie akurat to państwo wiedzą chyba całkiem sporo. Ja bym się chciał więcej o państwu dowiedzieć. Może o tych pluszowych misiach. Dziś dzień miłośników pluszaków, a z nimi wiążą się przecież takie piękne historie czasami. Czasami nawet takie romantyczne. Jeśli ktoś się nie wstydzi i chce pochwalić, to zapraszamy. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do trójki. Na przykład miś podarowany na dworcu, gdy pociąg już odjeżdżał przez ukochanego. Wyobrażam sobie takie możliwości. I tylko przydałoby się, żeby w tle jeszcze przechodzili jacyś ludzie, prawda? Żeby ta dwójka ukochanych była w punkcie centralnym, tylko z tym tłem może być czasami problem, bo w tle raczej gołe ściany i puste wnęki lokali użytkowych. Na wielu dworcach kolejowych w Polsce niestety nie ma chętnych, by wynająć lokale użytkowe. Na sklep, na bar czy punkt usługowy. Niby to są atrakcyjne miejsca, ale świecą pustką. Co ciekawe, problem dotyczy zwłaszcza świeżo wyremontowanych gmachów dworcowych. Co jest tego przyczyną, próbował ustalić Kuba Witkowski. Pruszków, dworzec PKP. Budynek zabytkowy wyremontowany kilka lat temu. A w nim, oprócz kasy, także kiosk i o dziwo... Ale jakiś bukiet czy... Kwiaciarnia. Bukiet, to proszę sobie obejrzeć te, co mamy z gotowych, no i na bieżąco. Bardzo długo szukałam lokalu, który będzie miał duszę. Mówi Ewa Kania, właścicielka. Dworzec jest budynkiem zabytkowym. Mamy zabytkową podłogę, nawet włączniki są dostosowane, są zabytkowe, przekręcane. I to było moje marzenie, żeby znaleźć takie miejsce, które ma po prostu klimat. Ale nie wszystkie lokale są tu wynajęte. Obok jest lokal wolny, prawie 70 metrów, też go rozważaliśmy. Natomiast on jest od strony wyjścia z dworca, więc od ulicy go w ogóle nie widać. I lokal stoi pusty. Niestety to dość częsty widok na naszych dworcach. Problem jest wszechobecny. Stwierdza Karol Tramer, szef dwumiesięcznika z biegiem szyn. Bo on dotyczy zarówno małych dworców, jak i dużych dworców w największych miastach, w centralnych ich punktach, czyli w bardzo dobrych lokalizacjach. I o tym właśnie była mowa podczas jednego z ostatnich posiedzeń Sejmowej Komisji Infrastruktury. Zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy w jakiś dworzec, na przykład o charakterze zabytkowym. Dworzec w Gdańsku Głównym był takim przykładem. Mówił wówczas Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. I nie wynajęliśmy żadnej powierzchni na tym dworcu. Nie zadbaliśmy o ten element, który od razu powoduje, że ten dworzec żyje. A przez dworzec mamy średnio 30 tysięcy pasażerów dobowo i oni nie mają gdzie skorzystać na tym dworcu z jakiejś gastronomii czy z jakichś innych usług. Mówiąc kolokwialnie, pytanie, co jest grane. PKP tłumaczy się specyficznym położeniem tych lokali, na przykład w Gdyni czy w Warszawie. Na Warszawie Centralnej, na północnej galerii zostało otworzone przejście naziemne i wszyscy pasażerowie potencjalni idą przejściem naziemnym do galerii Złotych Tarasów, omijając nasze podziemie, galerię północną. Bronił się podczas komisji wiceprezes PKP Andrzej Bułczyński. To nie jest tak, że nie staramy się podejmować, tylko też bym państwa jakby zwrócił uwagę, że bardzo fajne jest hasło, że te powierzchnie stoją niewynajęte, ale popatrzcie troszeczkę z drugiej strony. Że jeżeli tamtego klienta nie będzie, ten podróżny nie idzie, bo dworzec jest dość duży, a pasażerów jest mniej, to nikt nie przyjdzie z najemców, żeby do tego dopłacać. Tyle, że to nie do końca prawda, zwłaszcza na centralnym. W tych przejściach podziemnych, które należą do PKP, lokale są puste, a jak tylko przekraczamy granicę i już wchodzimy na teren przejścia podziemnego zarządzanego przez Warszawę, to wszystkie lokale są wynajęte. To, co jeszcze może wpływać na atrakcyjność, to cena i formalności. Umowa pani Ewy ma aż 80 stron. Ta umowa jest naprawdę skomplikowana. Tu akurat nie było przetargu, bo akurat tak się złożyło, że ja się zainteresowałam tym lokalem, jak już przetarg był ogłoszony i nikt się nie zgłosił, więc ja po prostu wysłałam takie zapytanie, natomiast trzeba naprawdę wiedzieć, do kogo się odezwać, trzeba trochę podzwonić i myślę, że to może być barierą. Do tego dochodzi wysoka kaucja. Na szczęście w Pruszkowie czynsz za lokal jest atrakcyjny, ale nie wszędzie tak jest. Dyrektorzy, którzy zarządzają tym majątkiem w terenie, zostali wyposażeni w narzędzie, że jeżeli po kilkukrotnym przetargu nie ma potencjalnych najemców, mogą obniżyć stawkę. Zdaniem Karola Tramera to za mało. To, co było zaskakujące, że przy ostatnich zmianach personalnych właściwie nie pojawili się w kierownictwie tej spółki ludzie, którzy znają się na zarządzaniu nieruchomościami, znają się na obiektach komercyjno-handlowych, usługowych, tylko przyszli generalnie ludzie z przewozów, czyli ludzie, którzy, no mówiąc wprost, nie znają się na tej branży, na tej działalności. No cóż, najedzony lew nie poluje, a wygląda właśnie na to, że opłata peronowa, jaką wnoszą przewoźnicy za każde zatrzymanie się pociągu, no jest na tyle wysoka po prostu, że spółka nie ma ambicji, by walczyć o zarobki z innych źródeł. Ale rozwojowi sytuacji na dworcach na pewno Kuba Witkowski będzie się przyglądał. Co nie macie koło, mi się chce. Everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive. Tego misia dostałem od sąsiadki. Było to jeszcze w latach 40. ubiegłego stulecia. Za to, że dzieliłem się z nią złowionymi rybami. Ten miś to na pewno jeszcze pochodził z czasów przedwojennych. Ten miś ze mną to zwiedził prawie cały świat, bo zabierałem go ze sobą w czasach, gdy pracowałem na dalekomorskich statkach rybackich. I mam go do dziś. Stoi, w zasadzie to siedzi na werandzie w takim kąciku z szalikiem i przypomina mi te piękne, szalone czasy. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. pieśń, gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film, gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film, gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie pluszowych misiów. Po wielu latach, po wielu przeprowadzkach znalazłam przytulankę takiego małego pieska, którego nazwałam, jak miałam 7 lat, Pucek. Kupił mi go tato ponad 30 lat temu, jak byliśmy raz w życiu nad Morzem Bałtyckim w Pucku. I to jest jedyna zabawka, którą mam od taty i jedyna, którą tak bardzo lubiłam. I ten piesek Pucek w końcu po 30 latach gdzieś tam pałętania się ze mną z powrotem jest. Także moja radość jest ogromna i śpi ze mną w łóżku, proszę sobie wyobrazić. Zapraszamy do Trójki. W Dniu Miłośników Pluszaków zapraszamy do Trójki, ale także w innych sprawach, a w ostatnich dniach zgłaszali Państwo często pewien problem światła samochodów we mgle, więc na apele reagujemy. W ślad za naszymi słuchaczami, którzy dzwonili do redakcji, przypominamy. Kierowcy, którzy mają głowę na karku, to wiedzą, że w warunkach zmniejszonej przejrzystości trzeba i światła mijania, czy to przednie, czy to tylne. Wszystko zależy, jakie są warunki na drodze. O czym powinni pamiętać kierowcy, jak występuje mgła, tak jak przez ostatnie dni? Proszę pana, światło przeciwmgielne, które wszyscy mamy w samochodach, i zachowanie należytej ostrożności od drugiego pojazdu. Część kierowców używa świateł przeciwmgielnych także w mieście. To dobre rozwiązanie? Jeśli nie ma należytej widoczności, to uważam, że tak. No, to jest kwestia bezpieczeństwa. Światła przeciwmgłowe mogą być używane w ściśle określonych warunkach. Komisarz Antoni Rzeczkowski, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji. W przypadku przednich świateł przeciwmgłowych wolno ich używać w warunkach ograniczonej widoczności, na przykład w przypadku mgły lub intensywnych opadów deszczu albo śniegu. Dopuszcza się również ich stosowanie na drogach krętych oznaczonych odpowiednimi znakami w godzinach od zmierzchu do świtu, nawet przy dobrej przejrzystości powietrza. Jak jeździ się we mgle? Przyjechaliśmy z wybrzeża, całą drogę jechaliśmy faktycznie we mgle. Nie jest to najłatwiejsze, ale no myślę, że przede wszystkim zachować odpowiednią prędkość, odległość od poprzedzającego auta. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Światło światła zawsze mamy włączone. Te przeciwmgłowe? Nie mamy akurat przeciwmgielnych przednich, natomiast tylnie zawsze oczywiście też. Jak wjeżdżamy w taką strefę, gdzie jest mgła i ta widoczność jest bardzo ograniczona, to oczywiście naturalnie zwalniamy, ale to powinien być też odruch z rozsądku. Łukasz Zboralski, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jechać na tyle wolno, żeby widząc przed sobą jakąś tam odległość, móc zareagować, kiedy w swoich światłach zobaczymy kogoś na drodze, kiedy jakąś sytuację na drodze tam spotkamy. Nie wolno się zatrzymywać we mgle, jest to bardzo ryzykowne. Co się wydarzyło w ostatnim czasie na drodze S7, wiemy. Były samochody, które stały na drodze szybkiego ruchu i stało się, co się stało. Trzeba być widocznym na drodze. W związku z tym należy mieć włączone światła mijania lub światła przeciwmgłowe przednie. I to jest podstawa. Rafał Grodzki, egzaminator Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Jeżeli jedziemy z włączonymi światłami dziennymi, to tył pojazdu nie jest oświetlony i należy o tym pamiętać. Jeżeli mamy pojazd wyposażony w automatyczne światła, to musimy się upewnić, że ta automatyka zadziałała, że nasze światła z tyłu się świecą, bo czasami tak się zdarza, że ta automatyka nie zadziała. Dużo kierowców, powiem tak na przykładzie dnia dzisiejszego, że nie potrafi używać świateł przeciwgłowych, bo mgła nie była aż na tyle duża, a jeżdżą na światłach przeciwgłowych. No, może to nie jest złe, ale nie każdy zna ten przepis. Jaka jest minimum gęstość mgły, żeby tych świateł używać? Część kierowców mówi, skoro nic nie widzę, to stanę. No nie ryzykowałbym tego. Poruszać się, ale na pewno się nie zatrzymywać, bo wtedy coś może w nas uderzyć, tak? Nie każdy dostosuje prędkość, będzie jechała ciężarówka czy cokolwiek, także nie chciałbym tego doświadczyć, żeby ktoś w autobus z dziećmi wjechał. Przy drodze mamy słupki odległościowe, od siebie oddalone o 100 metrów. Jeżeli nie widzimy, mijając jeden słupek, nie widzimy drugiego słupka, to znaczy, że ta widoczność jest poniżej 100 metrów. To już powinna nam się zaświecić lampka w głowie, że ta widoczność jest bardzo mała i już powinniśmy włączyć te światła przeciwgłowe. Jak inni kierujący będą nas widzieć, to nasze bezpieczeństwo wzrasta. Nasze bezpieczeństwo i widoczność naszego samochodu na drodze zależy od nas samych. Bezpieczeństwo przede wszystkim, a sprawę wyjaśniał Jacek Frenzel. If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. You don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me. Gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. No matter how you're working, things go wrong. I put my heart where it don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. You're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. To promocja. Podobno obrazy mają tylko dwie strony, przód i tył. W trzeciej stronie obrazu pokazujemy, że jest jeszcze jedna, ukryta, pełna zagadek i emocji. Gdy powstawała Dziewczyna z perłą, była obrazem bez znaczenia. Za nią stoi tłum widzów i tu znowu widzimy mistrzostwo lotu. Denerwowany policjant zażądał od marszantki zdjęcia obrazu. Trzecia strona obrazu. W każdy poniedziałek po 11:00 w audycji Dobrego Dnia. Zaprasza Jarosław Jaworski.